ہیں کہ یہ مشکات جو ہے یہ طاق، اس سے سینہ مراد ہے، اور یہ جو مصباح ہے اس سے قرآن مراد ہے، اور یہ جو شیشہ ہے اس شیشے سے مراد ہے وہ مومن کا دل. تو مومن جو ہوتا ہے وہ چار خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایماندار شخص، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن کریم کا چراغ ہے اور اس کا قلب جو ہے وہ شیشے کی طرح شفاف ہے. تو مومن کے اندر چار باتیں اور چار خصلتیں پائی جاتی ہیں. مثلا اگر مومن کو کسی وقت خدا کی جانب سے کوئی عطیہ حاصل ہو تو وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے ہمیشہ، اگر اس کو کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ کسی مصیبت یا آفت میں مبتلا کیا جائے تو صبر سے کام لیتا، اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو انصاف سے کام لیتا ہے، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی کی بات نہیں کرتا، جب فیصلہ کرے گا تو انصاف کرے گا، اور جب وہ بات کرے گا تو وہ ہمیشہ سچائی کو ملحوظ رکھے گا، غلط بیانی اور جھوٹ سے اور فریب سے بات نہیں کرے گا بلکہ سچائی سے ہی بات کرے گا. تو ایسا شخص جو ہے وہ نورن علی نور پر ہے. وہ پانچ قسم کے انوار سے وہ منور ہوتا ہے، اس کا کلام بھی نور ہوتا ہے، اس کا عمل بھی نور ہوتا ہے، اس کا کہیں اندر داخل ہونا بھی نور ہوتا ہے، کہیں باہر جانا بھی وہ نور ہی ہوتا ہے، اور اس کا چلنا بھی بال انتہا نور کی طرف ہوگا، یعنی قیامت کو وہ جنت کی طرف چلے گا جو نور کا مقام ہے. تو اس کو ہر طریقے سے یہ نور ہی نور حاصل ہے. تو یہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے امت کے سب سے بڑے قاری ہیں اور عظیم المرتبت صحابی ہیں، انہوں نے گویا اس طرح تفسیر بیان کی. اس تفسیر کو امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو بکر جساس نے بھی اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر اس تفسیر کو بیان کیا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور، پہلے نور سے مراد ہے نور توحید اور نور ایمان جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے، نور علی نور، اور اوپر کے نور سے مراد ہے نور قرآن. یعنی یہ جو باہر سے آتا ہے وہ پھر اس دل کی روشنی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے تفسیر کی ہے. تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور جو ہے گویا کہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا اسم پاک بھی ہے. اللہ کے اسماء پاک جہاں ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اندر ایک نور بھی ہے، ہادی بھی نور بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے، یعنی اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالی روشن کرنے والا ہے. نور فاعل کے معنی میں ہوگا، منور السماوات والارض، اللہ تعالی روشن کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یہ منور کے معنی میں. اب آسمان کو خدا نے بلندی کو روشن کیا ہے کہ دیکھو، یہ اللہ نے آسمان کے اندر سورج چاند ستارے رکھے ہیں، اس کے ساتھ یہ روشنی کا ایک نظام پیدا کیا ہے. یہ پورا نظام ہی نظام شمسی کہلاتا ہے، سولر سسٹم کہلاتا ہے. تو ان سیاروں اور ستاروں کے ذریعے خدا نے روشنی رکھی ہے، اور زمین کی روشنی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے علاوہ ملائکہ اور مومنین کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین کی روشنی بھی رکھی ہے. زمین کی روشنی سب سے پہلے اللہ کے نبیوں کے ذریعے، پھر ملائکہ کے ذریعے، پھر ایمان والوں کے ذریعے زمین کی روشنی پیدا ہوتی ہے. تو یہ نور جو ہے یہ منور کے معنی میں، اور کبھی اس لفظ کو تعریف کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے مدہ کے طور پر. نور سے مراد قبیلے کے سردار کو بھی نور کہا جاتا ہے، یہ بڑی روشنی والا ہے اور بڑے نور والا ہے. الم تر ان نور قوم وانما یبین فی الظلماء للناس نورها، تم دیکھتے نہیں کہ ہم ایک شخص فخر کرتا ہے اپنی قوم اور اپنی برادری اور اپنی حیثیت، تم نہیں دیکھتے کہ ہم قوم کے نور ہیں، یعنی رہنما ہیں اور سردار ہیں اور بڑائی والے ہیں. اندھیروں کے اندر روشنی کام دیتی ہے، مشکلات کے اندر ہم ہی کام دیتے ہیں، تاریکیوں کو دور کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے فخر کو برقرار رکھتے ہیں. یہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک شاعر نے اس طرح بھی کہا ہے اپنے شعر میں، اذا سار عبداللہ من مرو لیلتن فقد سار منہا نورہا و جمالہا. جب عبداللہ جو ہے مرو سے ایک رات بھی چلا جائے، غائب ہو جائے، تو اس کی روشنی اور اس کا جمال ہی ختم ہو جاتا. یہ عبداللہ کی وجہ سے اس مرو کے شہر کو بڑی روشنی اور بڑی خوبصورتی حاصل ہے. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں یہ غالباً کہا گیا کہ وہ جب وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ مرو کے رہنے والے تھے، تو کہیں دور چلے جائیں تو اس کی روشنی اور جمال ہی غائب ہو جاتا. یہ مدہ کے مقام کے اندر استعمال کیا جاتا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تشریح میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مشکات الانوار. انہوں نے نور کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ نور جو ہے، نور ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والا. اور اس مقام میں اللہ نور السماوات والارض سے مراد ہے کہ اللہ تعالی جو ہے موجد ہے، ظاہر کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں. یہ نور بمانے موجد کی ہوگا. اور نور کی حقیقت بھی یہی ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا. تو اللہ تعالی ہی موجد ہے آسمانوں اور زمینوں. یہ ایجاد کے معنی میں اس کو یہ بولا گیا ہے. اور پھر اس طرح کہ کائنات ساری کی ساری قطم عدم میں تھی، اور عدم سے بڑھ کر کوئی تاریکی نہیں ہے، اور اللہ نے تمام کائنات کو وجود بخشا. تو اس لحاظ سے اللہ نور ہے. قطم عدم سے، عدم کی تاریکی سے، نیستی کی تاریکی سے اور اندھیرے سے خدا تعالی نے مطلب ہے کائنات کو نکالا ہے اور ظاہر کیا. اور وجود جو ہوتا ہے یہ نور ہی ہوتا ہے. عدم ایک تاریکی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات خدا تعالی کے وجود اور باری تعالی کے وجود کا عکس ہے. یعنی اللہ ہی حقیقت میں آسمانوں اور زمینوں کی ہستی کا موجد ہے اور اس کو ظاہر کرنے والا ہے. کائنات کا وجود دو آدم کے درمیان ہے. پہلے بھی آدم تھا، بعد میں بھی معدوم ہو جاتا ہے. اور جو چیز معدوم دو آدموں کے درمیان ہوگی وہ معدوم ہی سمجھی جائے گی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. حقیقت میں وجود صرف ذات خداوندی کا ہے، اور یہ کائنات کا وجود بالکل عارضی ہے، اور یہ عکس ہے اس کے وجود کا. اور اس طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا تعالی موجد ہے اور ظاہر کرنے والا ہے ارض و سما کو. اور نور چونکہ وہ ایسی چیز ہے جو خود بذات ہی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے. عام طور پر جو محدثین کرام ہیں وہ یہ حاجی کا معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی اور ہدایت کرنے والا ہے آسمان والوں کی بھی اور زمین والوں کی بھی. اور انزلنا علیکم نورم مبینہ، قرآن کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہے. حضور رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو فرماتے تھے انت نور السماوات والارض، قیم السماوات والارض، نور السماوات والارض. یہ کلمات دعائیہ آپ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے تھے. اور پھر وجعل فی سمعی نورا و بصری نورا، اے اللہ میرے کانوں میں بھی نور بنا دے، ہدایت دے، روشنی ڈال دے. اور تمام اعضاء کا ذکر کرتے تھے کہ ان کو تو منور کر دے اور روشن بنا دے. تو اس طریقے سے یہ محدثین بھی اس کی تشریح بیان کرتے ہیں اور قلب کے ساتھ اس کے حال کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نور ہے، وہ ہادی یا موجد کا معنی ہوا جو بھی، اس کے نور کی مثال جیسا کہ ایک تاک کے اندر چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہو اور شیشہ نہایت ہی شفاف ہو جیسا کہ چمکدار ستارہ، اور وہ چراغ جلایا جا رہا ہو، اس کا تیل ایک ایسے بابرکت درخت سے حاصل کیا گیا ہو جو زیتون کا درخت ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. مشرقی اور مغربی نہ ہونے سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نور جو ہے وہ خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا اشارہ ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں جو اللہ نے وہ نور قرآن ڈالا ہے، یعنی خاص طور پر. اور حضور جو ہیں نہ مشرقی ہیں نہ مغربی ہیں، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے خطے کے اندر پیدا کیا ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، وہ ایک وسطانی خطہ ہے، مشرق بھی نہیں ہے مغرب بھی نہیں ہے. اللہ نے اس لیے ان کو ایک درمیانی خطے میں پیدا کیا، جہاں کی معاشرت اور جہاں کی بود اور مشقت والی تھی، اور اللہ نے اسی خطے کے اندر اس ہدایت کے سلسلے کو قائم اور جاری فرمایا. تو اس واسطے لا شرقیہ ولا غربیہ کہا گیا. بعض فرماتے ہیں مطلقاً حضور کا قلب مبارک ہو یا عام ایمان والوں کا قلب ہو تو اس کے اندر جو روشنی ہے وہ ایک شیشے کا ذکر ہوا چراغ کا، اور چراغ کے اندر چونکہ تیل جلایا جاتا ہے اور تیل جو ہے وہ نہایت ہی شفاف ہے، وہ ایک ایسے زیتون کے درخت سے لیا گیا ہے کہ جو باغ کے مثلا درمیان ہو، نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف، کیونکہ ان دونوں سائڈوں میں ہونے سے اس پر تپش زیادہ ہوگی، اور جو اعتدال کی حالت کے اندر ہوگا تو اس کا تیل بہت ہی لطیف ہوگا، اس لیے یہ فرمایا گیا ہے. اور تیل بھی ایسا ہے، قریب ہے کہ وہ تیل چمک اٹھے، اتنا شفاف ہے، اتنا لطیف ہے، اور اتنا اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، قریب ہے کہ وہ چمک اٹھے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. یہ نہایت ہی لطیف تیل ہوا کہ اس کے اندر جلنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے، آگ کے چھونے کے بغیر بھی قریب ہے کہ جل اٹھے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، چنانچہ مفسر ابوبکر محمد ابن عبد القادر رازی رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کہ مطلب ایک چراغ ہے جو تاک میں رکھا ہوا، تو تشبیہ سورج کے ساتھ دینی چاہیے تھی. سورج تو بہت زیادہ چمکدار اور روشن ہے، لیکن سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، تشبیہ ایک چراغ کے ساتھ دی گئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ تو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو نور ہے یہ قلب کے اندر ہوتا ہے، قلب کے اندر. تو یہ تشبیہ زیادہ تر چراغ کے ساتھ ہی موزون ہو سکتی ہے، یعنی سورج کے ساتھ یہ تشبیہ موزون نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نور جو ہوتا ہے یہ قلب کے اندر ہوتا ہے، قلب جو ہوتا ہے یہ صدر کے اندر ہوتا ہے، اور صدر جو ہوتا ہے وہ بدن اور جسم کے اندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، اور وہ شیشہ ایک تاک کے اندر رکھا ہوا. تو یہ تشبیہ جو ہے یہ چراغ کے ساتھ زیادہ موزونیت رکھتی ہے، سورج کے ساتھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نور معرفت جو ہوتا ہے، یہ معرفت کا نور جب انسان کے قلب میں پیدا ہوتا ہے یہ کئی چیزوں پر موقوف ہے. مثلا انسان کا ذہن بھی صحیح ہو، اور انسان کا فہم بھی صحیح ہو، عقل بھی صحیح ہو، بیدار ہو انسان، قلب کے اندر انشراح ہو، اس وقت نور معرفت پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو قندیل ہوتی ہے، یہ چراغ ہوتا ہے، یہ قندیل بھی کئی چیزوں پر موقوف ہے. قندیل کی روشنی اور نور بھی کئی چیزوں پر موقوف ہے. ایک قندیل ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زیتون کا تیل ہو یا کوئی اور ایسا تیل ہو، اور پھر اس کے اندر بتی ہو، وہ کسی جگہ پر رکھا ہوا ہو. یہ تمام مثالیں مصباح اور چراغ کے ساتھ زیادہ موزونیت رکھتی ہیں، سورج کے ساتھ موزونیت نہیں رکھتی. اس وجہ سے چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس عالم زیرین کی طرف زیادہ توجہ رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ اوپر سے روشنی ہم سورج کی محسوس کرتے ہیں، اس کا رخ جو ہے عالم سفلی کی طرف، برخلاف اس کے کہ نور معرفت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ عالم بالا کی طرف ہوتا، جیسا کہ چراغ اس کی روشنی کا رخ اوپر کی طرف ہوتا. اس لیے یہ تشبیہ اس کے ساتھ زیادہ موزون ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو صرف دن کے وقت ہوتی ہے، اور رات کے وقت نہیں سورج غائب ہوتا، برخلاف اس کے کہ چراغ کی روشنی دن کے وقت بھی ہوتی ہے اور رات کے وقت بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے نور معرفت جو ہے وہ بھی دن رات سب برابر ہے. ایک پانچویں وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اس روشنی کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، اس واسطے کہ سورج تو سب کے لیے ہے، ہر شخص، مومن، کافر، جانور، تمام چیزوں کے لیے سورج کی روشنی ہے، اور اس کی گرمی اور حرارت جس سے سب چیزیں فائدہ اٹھاتی ہیں. لیکن نور معرفت جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، سب کے حصے میں نہیں ہوتا. خدا کی ذات اور صفات اور توحید اور ان پاکیزہ چیزوں کا پہچاننا اور جاننا یہ خاص خاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ سب کے حصے میں نہیں ہوتا. جس طریقے سے کہ چراغ بھی خاص ہوتا، چراغ کی روشنی بھی خاص ہوتی ہے، اس واسطے انہوں نے تشبیہ چراغ کے ساتھ دی ہے اور سورج کے ساتھ نہیں دی. ایک اور بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ چاہیے تھا کہ شمع کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی، کہ شمع جو جلائی جاتی ہے، تو اگر سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی اس روشنی کو تو شمع کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے تھی. تو امام ابو بکر ابن محمد عبد القادر رازی کہتے ہیں کہ شمع کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دی گئی، اس واسطے کہ شمع کے اندر کھوٹ بھی ہوتا ہے. شمع کے اندر یعنی وہ کھوٹا مادہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، روشنی والا مادہ بھی ہوتا ہے، چمک والا بھی، اور کھوٹ والا مادہ، موم والا مادہ بھی اس کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے. اور برخلاف اس کے کہ نور معرفت جو ہے وہ بالکل پاک ہے، یعنی اس واسطے شمع کے ساتھ تشبیہ نہیں دی. علاوہ اس کے شمع جلانا اکثر اغنیاء کا کام ہوتا ہے، جو زیادہ دولت مند ہوتے ہیں مشہور ہے، شمع کافوری نہت، شمع کافوری جلاتے ہیں، مطلب ہے اس کو خوشبودار بنا کر جلاتے ہیں اور زیادہ تکلف کے لیے. اور شمع جلانا اکثر مطلب ہے اغنیاء کا کام ہے. اور نور معرفت جو ہے وہ زیادہ تر فقراء کو حاصل ہوتی ہے، اغنیاء اس سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے اس کی مثال چراغ کے ساتھ زیادہ موزونیت رکھتی ہے کہ اس کو چراغ کی روشنی کے ساتھ ہے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ جو قلب ہے، قلب کی حالت کو بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں ڈالا اور اس پر روشنی ڈالی، جس کو وہاں پر روشنی پہنچی ہے اس کو دنیا بھی روشنی پہنچے گی، اور جو وہاں محروم رہا ہے وہ دنیا میں بھی روشنی سے محروم رہے گا. یہ بھی حضور کی حدیث کا فرمان ہے. اور یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ قلوب جو ہیں یہ چار قسم کے ہوتے ہیں. ایک قلب اجرد ہوتا ہے، اجرد معنی بالکل صاف شفاف ہموار دل جس کے اندر چراغ روشن ہوتا ہے، ایک قلب یہ ہے. ایک قلب ہوتا ہے جو بند ہوتا ہے، جس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے. ایک قلب الٹا ہوتا ہے اور ایک قلب پہلو دار ہوتا ہے. یہ چار قسم کے قلوب ہوتے ہیں. ایک قلب ہوتا ہے جو بالکل اوندا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو قلب اجرد ہوتا ہے وہ مومن کا دل ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ نور ہے، اور جو بند قلب ہے بالکل غلاف کے اندر یہ کافر کا دل ہوتا ہے، اور الٹا جو قلب ہوتا ہے یہ منافق کا قلب ہوتا ہے. تو الٹا ہو جاتا ہے، پہچان کر کے ایک چیز کو پھر وہ انکار کر دیتا ہے، تسلیم نہیں کرتا دل سے. اور پہلو دار بھی ایک دل ہوتا ہے جس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. تو یہ دل ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے. اگر ایمان اور نفاق کی مثال سمجھنا چاہیں تو فرمایا کہ یہ جو ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پاکیزہ پودا جس کو عمدہ پانی ملتا رہے، پاکیزہ پودا عمدہ پانی ملتا رہے وہ نشو نما پاتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا. اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا انسان کے جسم میں پیدا ہو جائے، اور اس پھوڑے میں دو قسم کا مادہ آتا رہتا ہے، خون بھی ہوتی ہے اور پیپ بھی ہوتی ہے. جو غالب ہو گیا اس کا حکم اس پر جاری ہو گیا. خون غالب ہو گیا تو پھر وہ ادھر صحت کی طرف چلا جائے گا، اگر پیپ غالب ہو گئی تو بیماری اس کے لیے مہلک ثابت ہو جائے گی. تو یہ قلب کی مثال بھی ایسی ہے، منافق کا قلب ایسا ہی ہے جیسا پھوڑے والا، وہ پھوڑا ہوتا ہے مطلب ہے. پیپ بھی لگ رہی ہے، خون بھی آ رہا ہے پیچھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان فرمائی ہے قلب کی. تو یہ قلب مومن کا ذکر ہے. تفہیمات الہیہ کے اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ قلب سے مراد قلب محمدی بھی ہو سکتا ہے اس مقام میں، حضور کا قلب مبارک، کیونکہ سب سے زیادہ روشنی خدا تعالیٰ نے اسی قلب کے اندر رکھی. اور عام مومنین کے قلوب بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی کتاب سطاعت کے اندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے اگر کجفہمی مانے نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے جس کو یہاں بیان کیا ہے تلسم الہی کو ظاہر کیا. تلسم الہی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ربط اور تعلق کائنات کے ساتھ کس طرح ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے. کائنات کے ساتھ پروردگار کا ربط کس طرح ہے، تو اس کے نور کی سرایت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یہ تاک کا ذکر کیا ہے، شیشے کا ذکر کیا ہے، سمجھیں، تیل کا ذکر کیا ہے، چراغ کا ذکر کیا ہے. چراغ کا ذکر اس لیے کہ یہ قلب جو ہے، جو یا جو بھی چیز روشن ہوتی ہے نور اس کا ذاتی نہیں ہوتا، سمجھیں، وہ نور مستعار ہوتا ہے. تو اصل میں فرماتے ہیں کہ طلسم الہی یعنی کائنات کے ساتھ یہ تمام کائنات ایک شخص واحد کی طرح ہے، یعنی اور اس کے اندر تجلی یہ اعظم کام کر رہی ہے. وہ تجلی اعظم جس مقام میں اترتی ہے سب سے پہلے وہ حضیرت القدس کا مقام ہوتا ہے، اور حضیرت القدس کے مقام میں وہ اترتی ہے. اور یہ جو شیشہ جس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عالم مثال ہے. عالم مثال مادی جہان اور مجرد جہان کے درمیان ہے، اس کو مجرد عالم کے ساتھ نسبت زیادہ ہے، مادی کے ساتھ کم، لیکن واسطہ ہے وہ درمیان میں. تو عالم مثال کے ذریعے نور الہی یا تجلی اعظم کا ظہور ہوتا ہے حضیرت القدس میں، اور پھر یہ عالم مثال کے ذریعے وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور ملائے سافل کے فرشتے ان کے ذریعے اس کا ظہور ہوتا ہے تمام کائنات پر. اور اس طریقے سے اس کا سریان یہ تمام کائنات میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کج فہمی معنی نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلسم الہی کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے وہ اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. بہرحال مفسرین کرام مختلف طریقوں سے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. یہ مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے. بہرحال میں نے جتنی آسان آسان باتیں تھیں وہ ذکر کر دی، ورنہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 25 تفسیریں ذکر کی، لیکن مشکل ہیں. یہ ہادی یا منور یا موجد یہ سب سے زیادہ آسان ہے مطلب ہیں جو اس لفظ کے ہیں. اور حضور کا قلب مبارک یا مومن کا قلب یہ اس پر اس کو چسپان کرنا زیادہ موزون ہے اور زیادہ آسان ہے. فرمایا نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے. ایک اصلی قلب کی صلاحیت کی اور نور ایمان اور نور توحید اور اوپر نور قرآن کی روشنی جو باہر سے آتی ہے. یہد اللہ لنوری، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی اور اپنے نور کے لیے راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ روشنی ان گھروں کے اندر ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس کے اندر ان کے اندر اس کا نام ذکر کیا جائے، تسبیح کرتے ہیں ان گھروں کے اندر اس اللہ تعالیٰ کے لیے صبح اور پچھلے پہر. ایسے مرد کے نہیں غافل بناتی ان کو سوداگری اور نہ بیچنا اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے کہ پلٹ جائیں گے اس کے اندر دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ بہتر ان کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب. قرآن کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نور اور روشنی کا ذکر کیا گیا اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے لی. اس روشنی کے بارے میں جو کچھ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے مختلف چیزیں, وہ میں نے عرض کر دی تھی کل کے درس میں. مختلف جو اس روشنی کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا ہے, اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر فرمایا ہے, اور اس پہلی آیت کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ وہ روشنی جس کا ذکر اللہ نے پہلی آیت کے اندر کیا ہے اور اس کی مثال دی ہے, وہ اللہ کا نور یا اللہ کی ہدایت جو مومن کے قلب میں ہوتی ہے, اور باہر سے اس کو اللہ کی کتاب کے ذریعے مدد ملتی ہے. وہ روشنی زیادہ تر کہاں ملتی ہے, کہاں پائی جاتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فی بیوتن, ان گھروں کے اندر, کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کرنے کا اور ان کے اندر اس کا نام ذکر کرنے کا. فی بیوتن, ان گھروں کے اندر جن کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے, اور باتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی. سو ان گھروں سے مراد ہے اللہ کے گھر اور مسجدیں. ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت اور وہ جو روشنی ہے وہ زیادہ تر ان گھروں سے ملے گی, انہی گھروں کے اندر, چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کثرت سے اس کا نام ذکر کیا جائے اور ان گھروں کو بلند کیا جائے, ان کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اپنا نام ذکر کرنے کا, اللہ کا نام ذکر کیا جائے ان گھروں کے اندر. تو یہ مسجدیں ہیں, یہ جو بلند کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کرنے کا, تو اس بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بلند کرنے کے اندر ایک تو ان کی تعمیر کا حکم ہے, مساجد کو تعمیر کیا جائے, اور دوسرا بلند رکھنے سے مراد ہے ان کی تطہیر, مساجد کو پاک صاف رکھنا. یہ بلند رکھنے میں دونوں باتیں آتی ہیں, ایک تو تعمیر کرنا اللہ کے گھروں کا یہ, اور دوسرا ان کو پاک صاف رکھنا. تو یہ بلند کرنے میں ان کی تعمیر بھی داخل ہے اور ان کی تطہیر بھی داخل ہے. ان کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ یہ شاعر اللہ میں داخل ہے, اللہ کے گھر مساجد یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں, اور ان کی تعظیم کرنی ضروری ہے, اور ان کی خبر گیری کرنی, ان کی تعمیر کرنا, اور ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے ان کو پاک صاف رکھنا, بیہودہ باتوں سے اور بیہودہ کاموں سے ان کو پاک صاف رکھنا, یہ اللہ کے گھروں کی بلندی ہے, اور تعمیر بھی اسی کے اندر داخل ہے. تعمیر کی بھی بہت فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے, اور سورہ توبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. بلکہ ایمان والوں کی ایک علامت کے طور پر بھی اللہ نے اس کو بیان کیا, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ان کا ایمان ہو. حضور کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فشدوا له بالایمان، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگرانی حفاظت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو کہ یہ شخص ایماندار ہے، کہ اللہ نے یہی علامت اس کی بیان فرمائی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے جس طرح حضور کے زمانے میں تھی. تو لوگوں نے بہت زیادہ جب وہ اعتراض کیا تو پھر حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ بھائی تم اعتراض کرتے ہو تو حالانکہ میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور باقی یہ رہ گیا کہ میں اس کی تجدید کرتا ہوں اور توسیع کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں کسی سے چندہ بھی نہیں مانگ رہا، خود میں اپنے حلال مال میں سے اس کی تعمیر کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے اور اللہ نے تجارت میں ان کو بہت دولت عطا فرمائی، تو ایک پیسہ بھی انہوں نے باہر سے کسی شخص سے نہیں لیا، اپنے اس حلال طیب مال میں سے مسجد کی تعمیر نئے سرے سے کی اور توسیع بھی کی، اس کی ساتھ توسیع بھی کی، کچھ حصہ اس میں اور بھی ملایا، اور اچھے سے اچھے کاریگر اور اس برے صغیر سے ہندوستان سے ساگوان کی لکڑی منگوا کر اس کے دروازے وغیرہ اور دوسرے سامان. ساگوان کی لکڑی قیمتی ہوتی ہے اور وہ پائیدار ہوتی ہے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بعض حضرات حضور کے صحابہ میں سے ایسے تھے، یہ مکے میں بھی یہ غنی تھے، تجارت کرتے تھے، اللہ بڑا نفع دیتا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا بھی یہ حال تھا. خلافت کے 12 سال تک جو حضرت عثمان رہے ہیں انہوں نے بیت المال کے مال سے ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، اپنا ذاتی خرچ اپنے اسی تجارت کے مال سے لیتے تھے. البتہ جتنے سرکاری کام تھے اور خلافت کے کام تھے اس کے لیے بیت المال میں سے صرف کرتے تھے، ذاتی معاملات جتنے بھی تھے وہ اپنے اس ذاتی مال میں سے خرچ کرتے تھے جو اللہ نے ان کو تجارت کی شکل میں دیا تھا، اور بڑا وسیع تجارت کا کاروبار ان کا چلتا تھا. تو حضرت عثمان نے جب یہ حدیث سنائی پھر لوگ خاموش ہو گئے کہ حضور نے اجازت دی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کسی شخص کا گھر اگر گر جائے، ٹوٹ جائے، بہت سیدھا ہو جائے تو وہ شخصی گھر کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی وہ تعمیر نہ کرے اور اچھی طریقے سے نہ بنائے، تو اللہ کے گھر کو کیوں نہ اچھی طریقے سے تعمیر کیا جائے، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے. پھر یہ ہے کہ کسی کا پیسہ بھی نہیں ہم مانگتے کہ وہ ہم کو پیسے دے تاکہ ہم خرچ کریں اس پر. پھر لوگ خاموش ہو گئے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ کے گھروں کو بلند کرنے کے اندر یہ تعمیر بھی داخل ہے. اللہ کے گھروں کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، بلندی میں یہ دونوں باتیں، ایک تو ان کو تعمیر کرنا اور ان کو پاک صاف رکھنا. اور حقیقت میں مساجد کی تعمیر جو ہے وہ ان مقاصد کی وجہ سے ہوتی ہے جن مقاصد کے لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں. مسجدوں میں اگر عبادت ہو اور علم کا چرچا ہو اور اچھی باتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، تعلیم و تعلم کی بات ہو، پھر مسجد آباد ہوگی. اور صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ اگر کی جائے اور حقیقی مقصد نہ پورا کیا جائے تو وہ حقیقی آبادی نہیں ہے. اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، لَتُزَخْرِفُنَّا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، تم بھی اللہ کی مسجدوں کی بڑی ٹیپ ٹاپ کرو گے جیسے یہود النصارہ نے اپنے عبادت خانوں کی. اس ظاہری ٹیپ ٹاپ کو اتنا پسند نہیں کیا گیا جتنا حقیقی آبادی کو پسند کیا گیا. جو مقصد ہے وہ حقیقت میں پورا ہونا چاہیے. ظاہری چاہے ٹیپ ٹاپ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن حقیقی آبادی. اور مساجد کے سلسلے میں کئی باتیں ہیں اور آداب ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور وہ انہی الفاظ کے تحت آتے ہیں اور جن کی وضاحت اور جن کی توضیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. مسجد کے اندر آتے وقت جو شخص آتا ہے اس سلام کرنا بھی اس کے آداب میں سے, باہر سے آنے والا اندر سلام کرے. اور مسجد کے اندر آتے وقت اگر نماز کا وقت ہے, مکروہ اوقات نہیں ہیں, تو دو رکعت تحیت المسجد بھی پڑھنا, یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکعت ادا کرو, بیٹھنے کے بعد اگر پڑھو گے تو پھر اس ثواب میں کمی ہوگی, بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو. عذر کی حالت میں تو آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. تو بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکعت تحیت المسجد کہلاتا ہے, یہ آداب مسجد کے اندر داخل ہے, یہ ادا کرو. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا. بے شرا کسی چیز کا بیچنا, کسی کا خریدنا مسجد کے اندر ممنوع ہے, ناجائز ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک, خدا تجھے تیری سوداگری میں نفع نہ دے کبھی بھی. یہ منع کیا سخت مساجد کے اندر. صرف معتکف آدمی کے لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی کارندہ موجود نہ اور مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو وہ زبانی بات کر سکتا ہے کسی شخص سے, کوئی اپنے معاملے کی دکان کی بات زبانی زبانی کر لے, لیکن کسی سودے والی بات کو وہاں لانا یا ایسا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خاص حالات کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر ہتھیار لے کر نہ چلے آدمی. حضور نے فرمایا تیر تلوار یہ کھلی بالکل کوئی نہ لے جا, یعنی اس کو بند رکھ کر کے چلو مسجد کے اندر. یہ بھی مسجد کے آداب کے بالکل خلاف ہے. اور مسجد کے آداب کے یہ بات بھی خلاف ہے کہ مسجد سے باہر کوئی چیز گم ہو جائے, گم شدہ چیز جانور ہے یا انسان ہے یا کوئی مال و متاع ہے, کوئی چیز ہے, اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے. اور سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا. فرمایا اگر کوئی شخص گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے مسجد کے اندر, اس کے بارے میں وہ پوچھ گچھ کر رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے, تو تم اس کو بد دعا دو اور کہو لا رد اللہ علیہ, تیری گمشدہ چیز کو خدا کبھی نہ واپس لوٹائے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ تجارت کی ممنوع ہوگی اور گمشدہ چیزیں. یہاں بھی رواج ہے کہ گمشدہ چیزوں کا مساجد میں اعلان کرتے ہیں, یہ بالکل حدیث کے خلاف, اور سختی سے آپ نے منع فرمایا. البتہ فقہاء کرام یہ تشریح کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی کوئی چیز گر جاتی ہے تو اسی کا ایک صف دو صف کے اندر اگر کوئی آدمی اعلان کر دے کہ بھئی یہ چیز